مرض دی پښتنه کوي چې کچیرې د پروژه کې امام په تراوه ولاړ وي او تراوی هم د قرآن عظیم شان د ختم تراوی دوه رکعاتو نه وروسته یې کښېناست او تحیات یېر شي او ورپسې ولاړ شي او څلور رکعاته وکړي، نو دی وایي په دې وخت کښې دا تراوی صحیح شوي او که یا او که تراوی صحیح شي نو که نسې صحیح نو دا قرآن عظیم شان چې په دوو سپارو کښې په دوو رکعاتو کښې ویل شوی دا به بېرته راګرځوي او که به څنګه کوي. حضراتو دغه ګوره ورته چې دا څلور رکعاته د وکړه په تراوو کښې دا تراوی په حقیقت کښې نفل او سنت دي، وایم دغه شل رکعاته تراوی که په یوه نیت په یوه سلامو کښې هم فاسد نه ورته ما تشته عرض کړی وو رجی محتار یو مسله را وړي هم فرکاتل د نوافلو زر رکعاته په آخر کښې یوه ناسه چې وکړي دا هم صحت لري. نو ختم مشي دي حضراتو، تاسو به را ولاړ شئ دومره امام چې دا درېم رکعاته ولاړ شو هغه یې پرتې څلورم یې پرتې بیا پر څلور رکعاته باندې سلام وګرځوه هغه سجده سهوه دې هم وکړي دا یې یا او هغه د ده ختم د قرآن عظیم دا شی دي په ځان کښې عدد د رکعاتو د تراوو دا هم شی دي صرف یې به دا تراوی دوه دوه رکعته وي شفعه شفعه به وي هغه سنت پاتې شوه واجبات یا فرائض دا ګوره په حقیقت کښې نه دي پاتې شوي لیکن هغه سلام د اولې شفعې دا چونکې وځنډېدې نو ځکه بعضې حضرات وایي چې دا سړی دي نو بیا په آخر کښې سجده سهو وکړي خو مطلب یې منځ یې شی دي هغه ختم یې شی دي بیا شهادت یې هغه دوه شفارو را ګرځول دا نه غواړي وسلام.